marzonych. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 sierpnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Już tylko jedna niewiadoma na mundialu. Kto zostanie mistrzem świata? Nie ma aresztu tymczasowego dla podejrzanego o korupcję prezydenta Gerardowa. Sąd zastosował poręczenia majątkowe. Ze Szkocji Donald Trump jeszcze dziś poleci do Finlandii. Jutro spotkanie z Władimirem Putinem. Francja czy Chorwacja? Już dziś dowiemy się, kto będzie piłkarskim mistrzem świata. Chorwaci chcą rewanżu za półfinał mundialu z 98 roku, kiedy to właśnie trójkolorowi wygrali z nimi 2-1. Kibice Le Bleu marzą o powtórce z tamtych mistrzostw i o drugiej gwiazdce na koszulkach z galijskim kogutem. Didier Deschamps, za którym pół Francji pójdzie w ogień, nie mówiąc już o piłkarzach, ma szansę zdobyć drugi tytuł. Tym razem nie na murawie, lecz na ławce jako trener. Nad Sekwaną piłkarska gorączka rośnie. Nawet jagody sprzedawane są w plastikowych opakowaniach z napisem Le Bleu, niebiescy, naprzód. Także wczorajsze obchody święta 14 lipca, acz bardzo uroczyste, przebiegały w cieniu finału. Szał nie dotyczy tylko geniusza francuskiego futbolu, jakim okazał się Mbappé, ale także Kante. Jego pierwszymi trenerami pod Paryżem byli Polacy. Jest skuteczny aż do bólu, stwierdzają eksperci, podkreślając zalety pomocnika Chelsea. Od początku mistrzostw przebiegł ponad 62 km. Najwięcej ze wszystkich niebieskich. Na tej parze wspieranej przez Pogbę, który nie ukrywa, że chce mieć gwiazdkę mistrza świata na koszulce z galijskim kogutem, Griezmana i Giroud, kierowanej przez wielbiciela poezji Lorisa, ulubieńca kibiców Pawarda i wojownika Hernandeza, kibice budują swoją nadzieję, nie lekceważąc biało-czerwonej szachownicy. Luka Modric i kompania budzą nad Sekwaną ogromny szacunek. Modric, uważany za Pelego Bałkanów, jest jak stal hartowana w piecu wojny. Serbowie wypędzili go wraz z rodziną ze wsi. Musiał się chronić w Zadarze. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A relacje z finału mundialu w serwisach i w specjalnej trójkowej audycji. Pierwszy gwizdek w Moskwie o 17. Będzie zażalenie prokuratury na decyzję Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie prezydenta Gerardowa. Wniosek śledczych o 3-miesięczny areszt dla Zbigniewa J. został odrzucony, informuje prokurator Maciej Meller. Sąd częściowo podzielił tutaj stanowisko prokuratora w zakresie ustalenia, że zgromadzony materiał uprawdopodobnia w stopniu znacznym popełnienie zarzuconego czynu. Natomiast sąd nie zastosował tymczasowego aresztowania, uznając, że właściwie będzie stosowanie tutaj środka w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 200 tysięcy złotych, dozoru policji, a także zakazu zbliżenia się do potencjalnych świadków mogących mieć wiedzę na temat postępowania. Prezydent Gerardowa wraz z dwoma biznesmenami z Rewala i Gryfic w województwie zachodniopomorskim przedwczoraj zostali zatrzymani przez CBA. Prokuratura podejrzewa ich o ustawianie przetargów i korupcję. Według śledczych prezydent Gerardowa w zamian za łapówkę miał przekazywać biznesmenom informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości w pobliżu plaży w Rewalu, których właścicielem i użytkownikiem wieczystym był Urząd Miasta Gerardów. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Donald Trump już dziś będzie w Finlandii. Amerykański prezydent jutro w Helsinkach spotka się z Władimirem Putinem. Szczyt Stany Zjednoczone-Rosja wzbudza kontrowersje w Europie. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest teraz w Szkocji, w jednej ze swoich golfowych posiadłości. Według Białego Domu wieczorem Donald Trump ma przylecieć do Helsinek. Jutro rano amerykański prezydent rozpocznie dzień od porannego spotkania z gospodarzem szczytu prezydentem Finlandii Sauli Niinisto. Rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji w Pałacu Prezydenckim w Helsinkach mają rozpocząć się w południe czasu polskiego. Jutrzejszy szczyt będzie pierwszym dłuższym spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina. Amerykański prezydent spotyka się z rosyjskim przywódcą w kilka dni po tym, jak amerykańska prokuratura oskarżyła 12 oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego o ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie sprzed 2 lat. Biały Dom poinformował, że mimo apeli o odwołanie spotkania, rozmowy dojdą do skutku zgodnie z wcześniejszymi planami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mija 85 lat od tragedii litewskich lotników, których próba przelotu z Nowego Jorku do Kowna zakończyła się katastrofą. Ich samolot spadł w okolicach Myśliborza. W południe w Pszczelniku rocznicowe uroczystości rozpoczną się przy pomniku litewskich lotników. Steponas Darius i Stasis Girenas wystartowali z Nowego Jorku w rocznicę bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1933 roku. 17 lipca po północy samolot rozbił się w okolicach dzisiejszego Pszczelnika. Do Kowna zabrakło im około 700 km. Przyczyną katastrofy była prawdopodobnie burza, błąd pilota albo problemy techniczne związane z samolotem. Litwini całą trasę pokonywali bez radia oraz bez przyrządów radionawigacyjnych. Mimo to lot uznawany jest za jeden z najbardziej precyzyjnych w tamtych czasach. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najwięcej słońca dziś na zachodzie kraju i nad morzem, poza tym sporo chmur, nieliczne przejaśnienia, przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą w Olsztynie 21 stopni, w Lublinie 22, w Warszawie i Trójmieście 23, w Koszalinie, Szczecinie, Krakowie i Katowicach 24, we Wrocławiu i Poznaniu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. FIFA 2018, Mistrzostwa Świata w Rosji. To najważniejszy dzień dla wszystkich fanów futbolu. Już dziś finał mundialu, w którym Chorwaci zagrają z Francuzami. Na stadionie Łużniki nie zabraknie także trójki. Specjalne wydanie audycji Trzecia Strona Medalu od 17 do 20, a w nim gorące relacje z Moskwy i podsumowanie Mistrzostw Świata. Zapraszają Tomasz Gorazdowski, Jan Kałucki i Adam Malecki. Na audycję zaprasza właściciel marki Tyskie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, weź zobacz, jak ta nasza kuchnia wygląda. Lodówka ledwo dyszy. Piekarnik dymino. Marian! No to co teraz zrobimy? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład piekarnik Amika 10 funkcji za 899, taniej o 200 zł. Lodówka Bosch No Frost za 1499, taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu, Wojciech Mann przy mikrofonie, jak zwykle, głównie w niedzielę, głównie o tej porze, a jako wspomagająca ekipa Halinka Wachowicz i Agnieszka Łukasiewicz. Rozpoczynamy piosenki bez granic. Jak zwykle mam ochotę zapoznać się z Państwa uwagami, ewentualnie listami na temat tego, co w audycji, co poza audycją. Mamy do wyboru dwie drogi. SMS-ową 71335 albo mailową man@polskieradio.pl. Na początek podwójna porcja muzyki z pewnej płyty, z którą już próbowaliśmy Państwa zaprzyjaźnić, ale to był pojedynczy przypadek. Teraz nieco więcej grania. Back up on Monday, today I'm gonna testify. The Lord's been talking through the weather, a Sunday sermon in a sundown sky. Don't don't think I could say it any better, so I think I'm gonna take that advice. Come on. początek wyjaśnienie, dlaczego troszkę nietypowo zdecydowałem się rozpocząć dwoma utworami obok siebie. A wyjaśnienie jest bardzo proste. Otóż płyta jest tak nagrana, że piosenki praktycznie przechodzą jedna w drugą. No i nie bardzo chcieliśmy z Agnieszką ingerować i rozdzielać je, skoro obie są dobre. Przynajmniej takie jest moje zdanie. A słuchaliśmy grupy Brothers Osborne. To ich druga długogrająca płyta. Dwa tytuły, Slow Your Roll i Shoot Me Straight. W tym drugim pokazali, jak potrafią elegancko zajmować się partiami instrumentalnymi w swoich utworach. Naprawdę świetne granie. No i z tego powodu również, mimo że tego typu muzyka nieczęsto zagląda do Piosenek Bez Granic, bo to jest takie kantrowe trochę granie, ale i trochę rocka w tym jest, to pozwolę sobie zaproponować Państwu jeszcze jeden utwór z tej płyty, bo ona mi się podoba. No i co zrobić? A piosenka, którą proponuję, nosi tytuł Drank Like Hank. Brothers Osborne i Drank Like Hank. Otrzymałem pozdrowienia. Ja nie wiem, czy to jest możliwe. Brzmi to zabawnie, ale różne rzeczy przecież, które brzmią zabawnie, okazuje się, że są prawdziwe. Państwo Aga i Kuba pozdrawiają ze Żmijowisk pod Wielkimi Oczami. No dobrze, dziękuję i odwzajemniam. Nie wiem, czy Państwa życzenie spełnię natychmiast, ale staram się jak mogę. Teraz będzie powrót do pewnej historii sprzed kilku tygodni. Mianowicie nadałem wówczas piosenkę premierową Jacka Klejfa o bananie. Ona była opatrzona taką inskrypcją autorską, którą Jacek prosił, żebym przekazał na antenie również, że jest to dzieło nieskończone, że wymaga podszlifowania, że on nie jest pewien, czy to jest ta forma, którą chciałby widzieć jako formę ostateczną. Niemniej nadałem to, bo podobało mi się to, co przygotował, ta cała historia banana o głębokim znaczeniu zresztą. I muszę powiedzieć, że wówczas państwo zareagowali na to, nawet bym powiedział, nieco zaskakująco, bo większość głosów mówiła, nie ma co przy tym majstrować, to jest dobre, zostawmy tak jak jest. No ale Jacek jest artystą świadomym tego, co robi i bez względu na głosy państwa przystąpił do szlifierki artystycznej i przysłał mi wersję, jego zdaniem lepszą, bardziej kompaktową, troszeczkę krótszą. Posłuchałem i pomyślałem, że w ogóle to jest utwór wart prezentowania na antenie, a w tej formie jeszcze go państwo nie słyszeli. Więc po raz drugi banan, proszę słuchać tekstu, bo refleksji podczas słuchania i po na pewno może być sporo. Rośnie banan, rośnie w liberyjskiej wiosce. Jeszcze jest zielony, wioska go pilnuje. Na skrzynię ładuje, rower ledwo stoi, bo kosztuje osprzęt. Jedzie banan, jedzie na welocypedzie. Pan ogrodnik ruszył do wiejskiego skupu w liberyjskim buszu. Póki rower jedzie, to dwie skrzynie wiezie. Teraz banan w skrzyni ląduje na pace starego Willisa albo też Peugeota. Było wiele wojen, gdzie Jankes i Francuz zrobili co swoje. No więc banan w skrzyni już mniej zielony, skrzynek ze 40, autko ledwo dycha. No a koloniator leje do silnika ropę od ISIS-a. Teraz banan w porcie, załóg na kontenery, ładują go ludzie, co chcieli żyć w cudzie, a nie ma gdzie uciec, bo ich tu pilnują kompanie cztery. Ach, jak banana miękki plus, w ustach się zmienia w słodki mus. Muszę go mieć zaraz, zerwała go małpa, czarna jak ten asfalt, wiezła na rowerze, pojem w pakamerze. A sprzątanie śmiecia spoczywa na dzieciach, co znajdą to w torbę, co szóste zjadają, głodne sił nie mają, no i patrzy ojciec spod skrzyni na plecach. Sprzątnięte nabrzeże za stalowe linki, kontenerów krocie ładują na okręt, zaś okręt na ropę nadmiar spuszcza w morze, ptaki w tłustym błocie. Okręt już wyrusza, Senegal omija, chociaż w ogniu suszy nie jedna studzienka, jeszcze przedwojenna, na samym silniczku bez ropy nie ruszy. Już Danie opływa, Skagerrak, Kattegat, po drodze tankuje za dosłoną kasę i już tylko Bałtyk, no bo w Gdyni naszej okręt kończy trasę. No a w naszej Gdyni z znów portowe dźwigi, banan dojrzał w skrzyni i portowcy właśnie protest zwyciężyli w obronie czternastki, rozładują z łaski. I z nabrzeża w paski banan w kontenerze wyrusza koleją, też na prąd i ropę, hen w odległy rejon, na przykład w Mazowsze, wciąż tam i z powrotem. Ach, jak banana miękki plusz, gust tak się zmienia w słodki mus. Muszę mieć go zaraz, dziecko wie co dobre, zajada trzy na raz, jabłek już nie lubi, chcę 3 kilo kupić. A z wielkiej bocznicy znów potężnym dźwigiem bananowy strumyk natiera za tirem, jadą do powiatu, ryjąc świeży asfalt za pieniądze z Unii. Fundusze unijne dają nowe drogi i cywilizację od tych ludzi właśnie, co się na Afryce Chrystusem podbitej jak wampiry spaśli. Banan już żółciutki, pick-upów jest dosyć, wózkiem z kontenera banana przewożą na pakiet transita, wszystkie rączki czyste i nikt nie musi nosić. Teraz banan pędzi do bliskiej hurtowni, skąd do swego sklepu wiezie go ogrodnik, a tam na straganie panowie i panie w głowie się nie mieści. Od polskiego jabłka, z pobliskiego Grójca, tańszy jest ten banan, w głowie się nie mieści. Z pobliskiego Grójca, jabłko 4,10, banan 2,30. Ach, jak banana miękki plus, w ustach się zmienia w słodki mus. Muszę go mieć zaraz, zaraz się postaram, w sklepie kupię taran i rozwalę stragan, gdyż tego wymagam. Rośnie banan, rośnie znów w kongijskiej wiosce, jeszcze jest zielony, wioska go pilnuje, na skrzynię ładuje, rower ledwo stoi, bo kosztuje osprzęt. Jacek Klejf i historia pewnego banana. No, wersja rzeczywiście, zgadzam się, lepsza, bardziej kompaktowa, a treść nadal warta zastanowienia. A teraz coś dla miłośników wynalazków, które przez lata przebywały w tajemniczych sejfach, a potem nagle ujrzały światło dzienne. Beyond the hill that is, beyond your. grupa T2. Ja zresztą kiedyś nadawałem ich nagrania z okresu, kiedy działali, z lat 70. Pamiętam, że przychodziły głosy aprobujące to, co oni robili. No to jest już muzyka, która liczy sobie blisko pół wieku, więc nie oczekujmy jakiejś nowoczesności komputerowej. To taka muzyka, którą wtedy nazywano, nie wiem, progresywną na przykład. Anglicy, którzy nagrali kilka albumów, ale to, co jest na płycie Fantasy, to są rzeczy, które były niepublikowane i dopiero wiele lat później, już w XXI wieku, zostały zebrane i przedstawione na takiej składance właściwie pośmiertnej, bo grupy już dawno nie ma. I nagle, kiedy posłuchałem tego, pomyślałem, że wśród słuchaczy Piosenek Bez Granic są miłośnicy takich wynalazków wykopywanych gdzieś spod, no nie chcę powiedzieć warstw kurzu, no ale z różnych historycznych miejsc. Mało tego, ośmieliłem się i z tych utworów, które znalazły się na albumie, postanowiłem sięgnąć po ten najdłuższy. No bo to dzisiaj jest rzadkość, o czym wielokrotnie mówiłem, żeby stacja decydowała się nadawać utwory bardziej rozbudowane, bo wszyscy bardzo się dokądś spieszymy. A my Piosenka Bez Granic spieszymy się powoli często. I dlatego podjąłem decyzję skoku na głęboką wodę i oto utwór grupy T2, zatytułowany po prostu T2. Długi. Ale ja go przynajmniej słuchałem z przyjemnością. Thank you. Thank you. inches are turning in kaleidoscope flame, and the living is easy when you burn without pain. And inside the dreams of everybody, someone else's. In search of a question to answer the way, a million are seeing no further than they. And inside the dreams of everybody, someone else's. To było T2 w wykonaniu grupy T2. No, pokaźna porcja muzyki i to zabytkowej. No, ale żeby Państwo nie myśleli, że my tutaj wyłącznie grzebiemy się w archeologicznych wynalazkach, to na koniec tej godziny coś z bardzo nowej płyty, chociaż też nie będzie to muzyka, która mile może być widziana na rozbujanych festiwalach piosenek na czasie. No co zrobić? Jakoś u nas nie ma tych rytmów tak uwielbianych przez tłumy festiwalowe. Sygnał, że jest nowa płyta grupy Nine Inch Nails.